بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید کی تین آیتیں جو اس ضمن میں میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جن تین آیتوں کو سمجھنے کے بعد میری ناقص دانش کے مطابق انسان زندگی کی اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے اور شکوہ اور شکایت اور فرسٹریشن کا شکار ہونا اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو اللہ عز و جلال نے اس ضمن میں اتاری ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير۔ تمہیں کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب بھی آپ کو پریشانی آتی ہے، تو آپ کی زبان فوراً یہ کیوں کہتی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس قرآن کا مشن اور منحص سمجھنے والے وہ یہ کیوں نہیں کہتے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی تمہیں اگر لاحق ہوتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری غلطی اور کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ایک چور اگر فیصل آباد داخل نہیں ہوتا تو کس نے اس کو روکا ہے فیصل آباد نہ آئے؟ وہ چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، وہ ایسا نہ کرتا جس طرح بقیہ مسلمانوں کی عزت ہے اس کی بھی عزت ہے۔ ایک شخص اللہ عز و جلال کی عبادت کے لیے سر نہیں جھکاتا اور پھر کہتا ہے میں پریشان ہوں، جو رب کے سامنے جھکنا نہیں جانتا وہ اللہ کی عطاؤں کو سمیٹنا کیسے جانتا ہے؟ اس لیے کسی بھی مصیبت کا اصل محرک جو ہے وہ انسان کی اپنی ذات بھی ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے ایک اور فیصلہ دیا ہے جس میں بہت بڑی تسلی بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے چونکہ اسلام نے تسلیاں ہی دی ہیں، ان کو بہت ساری تکلیفوں کا سامنا جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ تکلیفیں نہیں ہوتی، ان کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير۔ جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے اللہ عز و جل نے وہ لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہے؟ اس کے لکھنے کے دو مقصد ہیں جو خود قرآن نے واضح کیا۔ پہلا مقصد جس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آشکارا کیا ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم حتی الشوکت یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاه وفی روایت لمسلم ولا سقم۔ انسان کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، فکر لاحق ہوتی ہے، بیماری لگتی ہے، غم آتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جاتا ہے، اللہ عز و جلال ان تمام تکلیفوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا. جس کو رب بچانے والا ہے اس کو فکر کس کی ہے؟ ہمیشہ وہ انسان فکر مند ہوتا ہے جس کو یہ ہے کہ میں نے اگر یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا. یہاں بھی ایک چھوٹی سی مثال یاد رکھیے، دنیا جہان کی بے احتیاطی کرنے سے بھی موت قریب نہیں ہوتی، اور دنیا جہان کی احتیاطات کرنے کے باوجود بھی موت لیٹ نہیں ہوتی، موت کا وقت مقرر ہے. احتیاطات کرنے سے سنت زندہ ہوتی ہے، انسان کو اجر ملتا ہے، اور انسان کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کا موقع ملتا ہے. اور بے احتیاطی کرنے سے بعض اوقات اور بہت سارے جرائم سامنے آ جاتے ہیں، اور اس سستی اور کاہلی اور برائیوں کی وجہ سے گناہ بھی مل سکتا ہے، لیکن موت کا وقت متعین ہے. قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ان الرجل لیکون له عند اللہ المنزلہ. اللہ عز و جلال نے اپنے اس بندے کے لیے ایک مقام طے کیا ہوتا ہے جنت میں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لیکن فما یبلغها العمل، عمل جو کر رہا ہے یہ عمل اس درجے تک اس کو پہنچانے والا نہیں، عمل تھوڑا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ فما یزال اللہ یبتلی بما یکرہ حتی یبلغہ ایاہا. اللہ عز و جلال معمولی معمولی آزمائشوں کے ذریعے پھر اپنے بندے کو جنت کے اس درجے تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ رب کا احسان ہے، لیکن اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صلی اللہ العافیہ. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے، رب کو کہنا ہے، میرے مالک تو آزمائشوں میں ڈالے بغیر بھی تو درجہ دے سکتا ہے، تو انہیں کس سے پوچھنا ہے، کس سے مشورہ کرنا ہے؟ تو ہی تو مختار کوئی ہے، تیرے ہی فیصلے نافذ ہونے ہیں. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. میرے مالک اگر تو نے لکھ دیا ہے تو مٹا بھی تو سکتا ہے، تو بدل بھی تو سکتا ہے. تو ہم کمزور ہیں اے اللہ، ہمیں آزمائشوں میں ڈالے بغیر بھی تو معاف کر دے، تو اللہ تو ہی کر سکتا ہے.